ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Lai to apslavēts Jēzus Kristus. Sveicināti, dārgie rādījumā arī Latvijas klausītāji, ir raidījums Veliki misija, un kopā ar jums ir Olga un Māris. Uzrunājam jūs no Slovākijas, kur šobrīd dzīvojam mūsu misijas bāzē ar katoļu laju misionāru organizāciju KASIH House of Mission. Jā, no šīs vietas mēs dodamies uz kādam citam vietam, Eiropa vai Slovākija vai arī kādas citas valstīs, un mēs nodarbojamies ar to, ka mēs sludinām labu vēsti. Puse no mūsu komandas veselu nedēļu pavadījām Polijā, sludinot dažādās katoļu kopienās, arī draudzēs. Olga, tev bija arī ļoti skaista pieredze šeit Slovākijā pāris draudzēs, vai ne? Jā, bija misijas svētdiena, kur mēs uzrunājam šajā vietē draudze Ļubica, uzrunājam draudzes locekļus pēc misijas par to, ko nozīmē būt par misionāru, un arī dalījamies ar to, kā Dievs ir mainījies mūsu dzīvi. Arī pavisam nesen devamies uz kādu citu ciematu, kur arī sludinājam un aizlūdzam par vietējiem cilvēkiem, par vietēju draudzi, un valdīja tiešām ļoti tāda sirsnīga atmosfēra cilvēki, kas nāca, lai par viņiem aizlūgtu, arī nepazīstot mūsu personīski, arī mūsu apskāva, un tas bija ļoti, ļoti aizkustinoši. Dievs ļoti skaisti darbojas. Tā kā šajā laikā mūsu pamatdarbs, pamatpienākums ir sludināt evaņģēliju, garīgi celt cilvēkus, mēs jūtam, ka šajā laikā Dievs mums dāvā dažādas atziņas, kurās dalīties ar tiem cilvēkiem, pie kuriem Dievs mūs sūta. Reizēm šīs atziņas nāk lūkšanā. Man nesen bija, kad es baznīciņā biju adorācijas laikā visvētākā sakramenta priekšā, es vienkārši jūtu, ka Dievs dod šīs idejas, kuras tikai jāpieraksta klatē, un tas ir kaut kas priekš cilvēkiem, pie kuriem Dievs mūs sūtīs. Bet šoreiz raidījumā mēs vēlamies padalīties par kādu tēmu, kas es ceru, ka daudziem klausītājiem dos cerību. Ir cevišķi tad, ja tu šobrīd ej cauri kādām grūtībām. Paliec kopā. Nedēļas atziņa. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, es vēlos šoreiz dalīties kādā vēstī, kas es ticu, ka daudziem no jums būs iedrošinājums. Es ticu, ka šis raidījums nonāks pie cilvēkiem, kuri piedzīvo dažādas ciešanas, grūtības, emocionālas problēmas, sarežģītas ģimenes situācijas. Un es ticu, ka vārds, kurā es vēlos dalīties, var būt dziedinošs un stiprinošs kādam no jums. Bet pirms mēs sākam, es vēlos lūgt kopā Dievu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dargais Dievs, Tu esi cerības un iepriecinājuma Dievs, un es lūdzu, lai Tu, Svētais Gars, darbojies šī raidījuma laikā, lai mēs jūtam Tavu klātbūtni un lai Tu pacel mūsu garā, lai Tu mierini mūsu sirdis, lai Tu dot mums cerību, un lai Tu palīdzi mums pieķerties labajam ganam, turēties pie viņa rokas, un nekad, nekad to neatlaist, un vienmēr paļauties, ka Dievs ir ar mums, lai arī cik grūtām dzīves situācijām mēs ietu cauri. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā, āmen, un vissvētākā jaunava Marija lūdz par mums. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, āmen. Šī raidījuma tēma ir no tumsas uz gaismu, no tumsas uz gaismu, bet pirms mēs sākam, es vēlētos padalīties par kādu no saviem hobijiem. Viens no maniem hobijiem ir velotūrisms. Man ļoti patīk braukt garas distances ar velosipēdu, un man patīk to darīt vairāku dienu un varbūt pat vairāku nedēļu garumā, kad ar mani ir visa mana bagāža, visa mana iedzīve, telts, nakšņot kaut kur pie dabas, pie upēm, ezeriem, mežos. Un esmu devies dažādos velotūrisma braucienos, un tas patiešām ir kaut kas aizraujošs. Tas ir piedzīvojums, ko tu nekad nevari aizmirst. Man joprojām patīk kavēties atmiņās par maniem velo braucieniem, bet kāpēc es par to runāju? Jo, manuprāt, velo turisms kaut kādā ziņā ir kā dzīves metafora. Jo gluži kā velo braucienā mūsu dzīvē ir virsotnes, ir arī ielejas. Reizēm tu esi kalnā, reizēm tu esi dziļā ielejā, reizēm tu jūties kā vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Kad vakarā patīkami noguris, tu esi jau uzcēlis savu telti, tu sagatavo uz turisma plītiņas kādu garšīgu vakariņu ēdienu, tu klausies putnu dziesmās, tu klausies kā upe šalts kaut kur ielejā, un tu jūties tik laimīgs. Savukārt citreiz tu domā, ka ja man būtu tāds slēdzītis, kuru nospiežot, es tagad varētu nokļūt mājās savā siltajā gultā, es noteikti to darītu. Liekas, ka visa ir pārāk daudz. Tā viens no maniem grūtākajiem veloceļojumiem bija veloceļojums uz Norvēģiju, uz vietu, ko sauc par Nordkap. Nordkap ir Norvēģijas pats galējais ziemeļu punkts, pa kuru ir iespējams nokļūt pa auto ceļu. Tālāk vairs nav kur braukt, vienkārši tālāk ir Barenca jūra un tālāk jau aiz Špicbergenas salas, aiz Svalbāras jau arī Ziemeļpols. Ceļojums nebija viegls gan laika apstākļu dēļ, gan arī reliefa dēļ, jo bija jābrauc, jāstumi velosipēds kalnos, bet es vēlos tev pastāstīt par tuneļiem. Man ļoti nepatīk braukt ar velosipēdu cauri tuneļiem, kas ir izurbti cauri klintīm, bet Norvēģijā tādu ir daudz. Un ļauj man tev, draugs, pastāstīt par vienu īpaši slavenu tuneli. Jau pirms mana brauciena uz Nordkapu es biju lasījis kādos velosipēdistu fórumos, ka, ja tu gribi nokļūt uz Nordkapu, tev gribot vai negribot būs jābrauc cauri vienam ļoti drūmam tunelim, ko sauc par Nordkap tuneli. Šis tunelis savieno Norvēģijas sauszemi ar Magerojas salu. Nordkap, tātad šis tālākais ziemeļu punkts, atrodas uz šīs Magerojas salas. Bet, lai uz to nokļūtu, ir jābrauc pazemē tunelī. Tunelis ir apmēram 7 kilometrus garš, un tas sasniec līdz pat 212 metrus zem jūras dzelmes, kas ir patiešām tā kā pazemes valstība kaut kur Gredzenu pavēlnieka grāmatā. Es atceros, piebraucu klāt šim tunelim, un šis tunelis kā tāda monstra mute atvērta manā priekšā vai kā ieja pazemes valstībā. Kad es iebraucu šajā tunelī, man sāka stingt pirksti, jo tur bija ļoti augsti, un es uz brīdi piestāju un sameklēju kaut kur savā bagāžā cimdus, lai manas rokas nenosaltu. Tunelī bija ļoti tumšs, kaut kas pilēja no augšas. Un tad, kad es sasniedzu tuneļa pašu dibenu, viss atlikušais posms bija vienas mocības. Lai izkļūtu no tuneļa ārā, man bija jāstumi velosipēds uz augšu, jo es biju dziļi zem jūras līmeņa, un līdz ar to stāvums bija tāds, ka man bija grūti braukt. Es vienkārši izvēlējos savu riteni stumt augšā, bet tā kā riteņa bagāža ir ļoti smaga, tad bija nepieciešama piepūle. Dargo klausītāji, kas ir tavs tunelis? Varbūt šobrīd tu ej cauri savam dzīves tunelim. Vai varbūt atskatoties savā dzīvē, tu ļoti labi spēji identificēt, kur ir bijuši tavas dzīves tumšie tuneļi. Es vēlos vērsties īpaši pie tevis, klausītāji, ja tu šobrīd atrodies tunelī. Varbūt tavs tunelis ir attiecību problēmas. Varbūt tavs tunelis ir atkarība, no kuras tu netiec vaļā. Varbūt tu jūties izdedzis. Varbūt tu piedzīvo depresiju. Varbūt tu piedzīvo kādu fizisku slimību. Varbūt cieš kāds tavs tuvinieks un tu nezini, kā palīdzēt. Varbūt kopumā tava dzīve šķiet bezjēdzīga, bez mērķa, bez cerības. Kas ir tavs tunelis? Dargo klausītāji, šajā raidījumā es vēlos tevi iedrošināt, bet pirms tam mums ir jātiek pāri kādai diezgan skarbai atziņai. Patīk vai nē, bet tuneļi mūsu dzīvē ir neizbēgami. Jā, tuneļi mūsu dzīvē ir neizbēgami. Mēs nekur Bībelē neatradīsim apsolījumu, ka šeit virs zemes mēs dzīvosim paradīzē un mums šeit nekad nebūs nekādu izaicinājumu. Nē. Mums ir jāsaskaras ar dzīves grūtībām un galu galā mēs dzīvojam salauztā pasaulē. Norisinās karš netālu no mums Ukrainā. Daudz kur pasaulē ir nabadzība, mēs ar Olgu mūsu misijas ceļojuma laikā Filipīnās pārliecinājāmies, ka pasaulē var būt tāda nabadzība, par kādu mēs pat nespējam iedomāties. Pasaulē ir daudz netaisnības. Un galu galā palūkosimies uz mums pašiem. Mūsu paša cilvēciskā daba ir grēka ievainota, un mums vienkārši ir jāsaskaras ar šo realitāti. Psalmu grāmata ir lielisks dvēseles spogulis, jo psalmu grāmatā mēs varam atrast visdažādākās emocijas, visdažādākos cilvēciskās dzīves pārdzīvojumus. Mēs varam atrast, piemēram, priecīgos psalmus, kad psalmists slavē Dievu un pateicas par tām lietām, kas viņam sagādā prieku, ko viņš redz kā Dieva svētību viņa dzīvē. Taču citreiz psalmista vārdi ir kā dvēseles kliedziens no dziļas sāpju ielejas. Šoreiz teiksim no tuneļa. Tāpēc jautājums ir nevis par to, kā dzīvot tā, lai nekad nepiedzīvotu tuneli. Droši vien jēdzīgāk būtu meklēt atbildes uz jautājumu, kā dzīvot tad, kad mēs attopamies tunelī. Dargo klausītāji, es šajā raidījumā nevēlos sludināt kaut ko tādu, ko es pats neesmu piedzīvojis. Es vēlos ar tevi, draugs, runāt kā tāds, kas esmu gājis cauri savas dzīves tuneļiem. Un, ja šobrīd tu jūti, ka tu esi savas dzīves tunelī, savas dzīves tumšajā ielējā, tad es vēlos būt tev blakus kā tavs pavadonis, kā tavs draugs, kurš vienkārši vēlas būt kopā ar tevi un vēlas tevi iedrošināt. Zinot to sajūtu, kā tas ir, ka tu esi tunelī. Un šī raidījuma turpinājumā es vēlos sniegt tev trīs svarīgas atziņas, kas ir atbilde uz jautājumu, kā saglabāt cerību, tad, kad mēs esam tunelī. Pirmā doma ir nezaudē cerību. Tuneļa galā vienmēr ir gaisma. Nezaudē cerību, jo tuneļa galā vienmēr ir gaisma. Nezaudēsim cerību. Cerība ir viens no kardinālajiem tikumiem. Tu jau zini, kas ir trīs kardinālie tikumi, vai ne? Ticība, cerība un mīlestība. Tātad ļoti, ļoti svarīgi tikumi, un starp tiem arī cerība. Un cerība ir tik svarīga brīžos, kad mēs piedzīvojam savas dzīves grūtības un izaicinājumus, jo bez cerības mēs apstājamies. Bez cerības mēs nevaram iet tālāk, un cerība ir kā tāda degviela, kā dzinējs spēks, kas mūs virza uz priekšu. Tad, ja mums ir cerība, mums ir arī izturība. Mums ir tā neatlaidība, kas ir nepieciešama, lai mēs pacietīgi dotos un sasniegtu to gaismu tuneļa galā. Jēkaba vēstule 5.11 mēs lasām par Ījaba izturību. Redzi, mēs uzskatām par laimīgiem tos, kas ir izturējuši. Par Ījaba izturību jūs esat dzirdējuši un zināt, kādu iznākumu kungs viņam nosprieda, jo kungs ir žēlsirdīgs apžēlošanā. Dargais draugs, Ījaba grāmata ir lieliska grāmata, ko lasīt tad, ja tu esi tunelī. jo grāmata patiesībā ir par to, ka Ījabs iet cauri savas dzīves tunelim, bet tur galā ir gaisma. Tātad pirmā atziņa, kuru es vēlos sniegt tavam iedrošinājumam, ir vienmēr ir gaisma tuneļa galā, tāpēc nezaudē cerību. Varbūt nevienmēr tā gaisma tuneļa galā būs tāda, kādu mēs to iztēlojamies. Es esmu precējies ar vislabāko sieviņu pasaulē, ar Olgu. Un tagad no šī brīža pozīcijām skatoties, es gribu teikt Dievam paldies, ka es neaprecējos ar kādu savu pirmo mīlestību. Toreiz, kad varbūt nekas nesenāca un likās, ka es esmu dzīves mazajā tunelītī, likās, ka gaisma tuneļa galā varētu būt tā, ka Dievs atvet manā dzīvē to meiteni un mēs aprecamies pateicība Dievam, ka Dievam bija citi plāni. Tātad nevienmēr gaisma tuneļa galā būs tāda, kādu tu to iztēlojies, bet paļaujies uz Dievu, ka tuneļa galā ir gaisma, ka Dievam ir risinājums. Otrā atziņa. Nezaudē cerību. Dievs ir vienmēr ar tevi pat dziļākajā tumsā. Dievs ir vienmēr ar tevi pat dziļākajā tumsā. Lūk vēl viens iemesls cerībai. Iespējams, tu ļoti labi zini no savas pieredzes, ka ir daudz vieglāk iet cauri grūtībām, tad, ja kāds ir tev līdzās. Varbūt tas ir tavs dzīves draugs. Varbūt tas ir tavs labākais draugs, brālis vai māsa. Kāds cilvēks, kuram tu vari uzticēties. Varbūt tas ir tavs draudzes gans. Un tu droši vien arī zini, ka reizēm pietiek ar to, ka šis cilvēks vienkārši ir tev līdzās. Varbūt reizēm pietiek ar to, ka tavs labākais draugs vienkārši tevi apskauj. Un viens apskāviens runā vairāk nekā 1000 vārdi. Bet padomā par to, ka Dievs ir ar tevi tavos pārbaudījumos. Viņš ir tev līdzās. 139. Psalmā mēs lasām par to, ka Dievs ir klātesošs visur, pat mūsu dzīves tumšajās ielējās, nolasīsim no 7. Panta. Kurplai es aizeju no tava gara, un kurplai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka, un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu galīga tumsa, lai mani apklāj, un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma. 139. Psalms no 7. līdz 12. Pantam. Vēl kāda rakstu vieta no psalmiem, 23. Psalms, 4. Pants. Ieklausies. Jepšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos. Kāpēc? Lasām tālāk. Jo tu esi pie manis. Vēlreiz, ja nu kāds nedzirdēja, šis ir jādzird. Jepšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Dargo klausītāji, pasludini tagad ticībā. Dievs, es ticu, ka tu esi pie manis. 3-4. Dievs, es ticu, ka tu esi pie manis. Pasludināsim to, ka mēs nebīstamies no ļaunuma, jo Dievs ir ar mums. Pasludināsim šos psalma vārdus, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Aiziet. Taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Un tālāk mēs lasām, ka ķēniņš Dāvids, jeb psalma autors, raksta par to, ka Dieva klātbūtne šajā tumšajā ielējā, jeb šajā tunelī, kuram viņš iet cauri, ir viņa iepriecinājuma avots. Mēs lasām, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Dargo klausītāji, ja tu šobrīd esi savas dzīves tunelī, es vēlos būt tā pravietiskā balss tavā dzīvē, caur kuru Dievs tev šajā brīdī, tagad, kad tu dzirdi, vēlas apliecināt. Nedomā, ka es esmu par tevi aizmirsis. Jā, es zinu, ka ir grūti, bet es esmu ar tevi. Un tad, kad tev sāp, arī man sāp. Ļauj man būt ar tevi. Es mājoju pie salaustām un satriektām sirdīm. Es esmu ar tevi. Paļaujies uz mani, es esmu tavs labais gans, un kopā mēs iesim cauri šim tunelim. Tātad pirmais iemesls cerībai – tuneļa galā vienmēr ir gaisma. Otrais iemesls – cerēt – ir tas, ka Dievs ir ar tevi pat vistumšākajā ielejā. Un visbeidzot trešā un pēdējā doma šajā raidījumā – trešais iemesls cerībai – Dievs var pārvērst ļaunu par labu. Dievs var pārvērst ļaunu par labu. Vai tu zināji, ka Dievs ir eksperts ļaunuma pārvēršanā par labu? Es tev vispirms pastāstīšu par kādu gadījumu. Atkal atgriezīsimies pie mana hobija – velotūrisma. Man reiz bija sens sapnis ar velosipēdu apbraukt apkārt Galilejas ezeram. Un, ja nemaldos, tas bija 2016. Gads, un man beidzot bija šāda iespēja. Es biju Izraēlā, Galilejā, un es noīrēju viesnīcā velosipēdu, un agri no rīta pirms saules lēkta es sāku savu ceļojumu. Patiesībā Galilejas ezers nav nemaz tik liels. Mēs to mēdzam saukt par Galilejas jūru, bet patiesībā tas ir tikai nedaudz mazāks par Rāznas ezeru. Tā ka apbraukt apkārt tam ir nepieciešamas varbūt 5 stundas. Tā nu es braucu un es ļoti, ļoti priecājos par šo iespēju. Skaisti dabas skati, tā apziņa, ka šeit norisinājās Bībeles notikumi. Nu, kas var būt aizraujošāks? Kad es biju Galilejas ezera otrā pusē, es braucu no kāda kalna un es biju sajūsmā. Es skatījos uz Galilejas ezeru un domāju, vau, bet šis ir tas ezers, pa kura virsmu Jēzus staigāja. Un tad es piekpeši jūtu, ka priekšā, velosipēda priekšējā daļā, notiek kaut kas tāds mīksta riepa. Nu, esam atbraukuši riepa pušu. Protams, ka es biju dusmīgs. Kāpēc tagad? Ko darīt? Man nav paņemts līdzi neviens instruments, ar ko es varētu saremontēt riepu. Man nav paņemta līme, nav paņemta velo aptieciņa. Ko darīt? Labi, par laimi man bija viesnīcas telefona numurs. Un šajā viesnīcā es biju īrējis šo velosipēdu un nolēmu zvanīt. Viesnīcas darbinieki patiešām bija ļoti laipni, pretim nākoši, un viņi solīja, ka viņi man atvedīs citu velosipēdu. Bet man ir jāiet uz priekšu, līdz nākamajam benzīntankam un jāgaida tur. Tad nu es stumju savu velosipēdu, un es esmu dusmīgs, esmu neapmierināts. Nonāku benzīntankā, tur bija jāgaida ilgi, un man nepatīk gaidīt. Beidzot, kad man atveda velosipēdu, un kad es turpināju veloceļojumu, pēc pāris stundām es nonācu vietā, ko sauc par Kapernaumu. Noteikti dzirdēts vārds evaņģēlijos. Kapernauma bija neliela pilsētiņa jeb ciemats Galilejas ezera krastā, kur Jēzus darīja daudz brīnumu, daudz zīmes notika Kapernaumā. Šodien Kapernaumā uz vecās pilsētas drupām ir uzcelta ļoti moderna katoļu baznīca, Svētā Pētera baznīca. Iespējams, tā ir uzcelta uz Svētā Pētera mājas drupām. Tā nu es noliku savu velosipēdu un nolēmu ieiet baznīcā, bet tiklīdz es atvēru baznīcas durvis un iegāju iekšā, atskanēja zvaniņš un sākās svētā mise. Tā nebija mise, kas bija izziņota draudzes sludinājumos, tā nebija mise pēc grafika, vienkārši Kapernaumā bija ieradušies amerikāņu svētceļnieki un viņiem līdzi bija savs priesteris un tagad viņiem bija sava privātā mise. Un, dargo klausītāji, es pat nevaru izteikt tās emocijas, kas mani pārņēma. Es biju gandrīz asarās no saviļņojuma un aizkustinājuma, jo šī svētā mise man bija kā dāvana no debesīm. Un tajā brīdī man gribējās teikt, paldies tev, Dievs, par to pārdurto riepu. Kā būtu bijis, ja man būtu viss kārtībā ar velosipēda riteni? Es ātri būtu nokļuvis Kapernaumā, ienācis baznīcā uz 5 minūtēm, devies tālāk, nemaz nenojaušot, ka pēc 1,5 stundas tur būs mise. Es zinu, ka tas ir tāds dzīves sīkums, it kā necila situācija, bet, manuprāt, Dievs caur šo situāciju man mācīja kādu patiesību, kuru tik skaisti apustulis Pāvils ir noformulējis vēstulē romiešiem 8. Nodaļā 28. Pantā. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Trešā atziņa tavam iedrošinājumam ir, ka Dievs vienmēr no ļaunuma spēj izvilkt labumu. Dievs var pārvērst ļauno labajā. Man nāk prātā kāds slavens katoļu jūtūberis, influenceris no ASV, Mats Frets. Viņam ir arī lielisks podcasts, Pints with Aquinas, ko šat tad klausos. Bet mani ļoti uzrunā viņa liecība. Jā, viņš ir izgājis cauri savas dzīves tunelim, kur viņš ir bijis atkarīgs no pornogrāfijas, no šī ļaunuma, kas patiešām ir kā sērga un kas ir kā inde, kas saindē mūsu smadzenes. Bet pateicoties tam, ko viņš ir piedzīvojis šajā savas dzīves tunelī, un pateicoties tam, ko Dievs ir vēlāk izdarījis viņa dzīvē, izvedot viņu ārā no šī tuneļa, šodien Mats Frets palīdz simtiem un tūkstošiem cilvēku tikt vaļā no pornogrāfijas atkarības. Manuprāt, lielisks piemērs tam, kā Dievs no ļaunuma spēja izvilkt labumu, un viņš ir eksperts to darot. Ja šobrīd tu atrodies tunelī, paļaujies, ka Dievs zina, kāpēc tas tā ir, un ka Dievam ir padomā kaut kas labs. Reizēm mēs varbūt nesaņemsim atbildi tieši šajā brīdī, kurā mēs atrodamies. Varbūt būs jāpaiet kādam laikam. Varbūt tikai pēc tam, kad mēs būsim izgājuši cauri mūsu dzīves tunelim. Un varbūt pat tad, kad būs vēl pagājuši daži gadi, mēs pēkšņi palūkosimies atpakaļ savā dzīvē un mēs ieraudzīsim, kādu labumu Dievs ir vēlējies izvilkt no tās nāves un tumsas ielējas, kurā mēs toreiz atradāmies. Tātad trīs punkti vai trīs iemesli nezaudēt cerību, tad, ja mums ir grūti. Pirmais. Atceries, ka vienmēr ir gaisma tuneļa galā. Otrs. Dievs ir vienmēr ar tevi pat visdziļākajā tumsā. Un trešais iemesls cerībai, ka Dievs ļaunumu spēj pārvērst par labo. Mīļo klausītāji, es vēlos tevi atstāt ar vienu jautājumu. Vai tu uzticēsies Dievam? Vai savas dzīves tumšajā ielējā tu uzticēsies Dievam, kā tam, kuram tu pieķeries, uz ko tu paļaujies, kurā tu meklē savu mierinājumu un atbildes? Jo tik bieži, kad mēs esam savas dzīves zemākajā punktā, mums ir liels kārdinājums meklēt mierinājumu dažādās lietās, kas ir tikai kā plāksteris īsam laikam un kas patiesībā var padarīt situāciju vēl sliktāku. Mēs ķeramies klāt atkarībām, narkotikām, kādiem citiem destruktīviem uzvedības modeļiem. Bet jautājums, vai tu uzticēsies Dievam? Es vēlos tevi vadīt lūkšanā un piedāvāt lūkšanā ieaicināt kungu tavas dzīves situācijā. kungu kā mierinātāju, kungu kā tavas cerības avotu un kungu kā tavu labo ganu, kurš paņems tevi aiz rokas un vedīs ārā. Lūdzies kopā ar mani. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mīļais Dievs, lai arī kāda būtu mana dzīves situācija, šajā brīdī es izvēlos Tev uzticēties. Jēzu, es uzticos Tev. Dārgais brāli, dārgā māsa, pasaki to Jēzum. Jēzu, es uzticos Tev. Jēzu, es izvēlos uzticēties Tev. Jēzu, Tu esi gaisma. Ienāc manas dzīves tumsā. Lai Tava klātbūtne mani mierina un iepriecina. Un iziesim kopā cauri šim tunelim, roku rokā. Jēzu, es uzticos Tev. Es Tev uzticu savu dzīvi, un es metu visas savas bēdas uz Tevi. Ticot, ka tuneļa galā vienmēr ir gaisma. Ticot tam, ka Tu esi ar mani pat visdziļākajā tumsā. Un ticot tam, ka Tu spēji pārvēst ļaunu par labu. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā, āmen. Ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Dargo klausītāji, mēs ticam, ka šī vēsta bija ļoti noderīga un svarīga, un vēlamies pateikties, ka tu esi klausījies šo raidījumu, un atgādinu raidījuma nosaukums ir Veliki misijā, un kopā ar tevi bija Māris Veliks un Olga Velika. Un mēs pateicamies arī par jūsu lūkšanām misionāru nodomā. Lūdzieties arī par mums, lai mēs patiešām spējam izpildīt to, uz ko Dievs mūs ir aicinājis, lai Dievs lieto mūsu evaņģēlija pasludināšanai, un pateicamies arī par jūsu atbalstu Radio Marija Latvija darbības nodrošināšanai, lai Dievs jums bagātīgi atmaksā. Izskanēja raidījums Veliki misijā.